Sprawdź u wybranych dealerów i na abonamentjeep.pl. Żegnamy reklamy. Co trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 11 marca, jest 17. Czas na serwis trójki. Anna Zalaśna-Sewera i Filip Jarek. Poszkodowani przez ostatnie wichury mogą już zgłaszać się porządową pomoc. My jesteśmy gotowi, żeby wnioski gmin o dotacje z budżetu państwa bardzo szybko opiniować i przesyłać do ministerstwa. Deweloper chce 150 milionów złotych odszkodowania od władz Krakowa. Chodzi o grunty w okolicach zalewu Zakrzówek. Nie możemy liczyć na to, że miasto odszkodowania całkowicie nie zapłaci. Donald Trump oczekuje od kongresu 8 miliardów dolarów na budowę muru na granicy z Meksykiem. Osoby, których domy zostały uszkodzone podczas ostatnich wichur, już mogą zgłaszać się do gmin z wnioskami o przyznanie do 6 tysięcy złotych pomocy na najpilniejsze naprawy. Środki pochodzą z budżetu MSWiA. To nie jedyne pieniądze, na które mogą liczyć poszkodowani, mówi Jacek Kowalczyk z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zachęcamy wszystkie osoby, które są w trudnej sytuacji i nie są w stanie poradzić sobie ze skutkami tych zdarzeń, żeby zgłaszały się do ośrodków pomocy społecznej z wnioskami o pomoc. My jesteśmy gotowi, żeby wnioski gmin o dotacje z budżetu państwa bardzo szybko opiniować i przesyłać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W kolejnych etapach, w zależności od skali strat na remont albo nawet na odbudowę, może być przyznana pomoc do 200 tysięcy złotych. Nadzór budowlany przypomina też o obowiązku zgłoszenia szkód inspektorom budowlanym. Protokoły przez nich sporządzone często są niezbędne, by uzyskać pomoc lub lokale zastępcze. Ze skutkami wichur wciąż walczą strażacy. Do tego w wielu regionach trwa liczenie strat, jakie spowodował żywioł. Dużo uszkodzonych budynków mieszkalnych, głównie dachy. Były przypadki całkowitego zawalenia się stodoły. Tam, gdzie nie budynki, to drzewa wyrywane z korzeniami. Było dużo uszkodzonych linii energetycznych, ale tego typu zdarzeń też nie do wszystkich jesteśmy wzywani, bo służby energetyczne w wielu przypadkach radzą sobie same. Relacjonował Paweł Gotkowski ze Straży Pożarnej w Nysie. Tylko dzisiaj do godziny 12 było ponad 6 tysięcy interwencji strażackich. Najwięcej w województwie małopolskim i śląskim. Mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski. W czasie tych działań 15 osób zostało rannych, w tym 4 ratowników. Na szczęście sytuacja pogodowa stabilizuje się, wiatr już osłabł. 150 milionów złotych odszkodowania od miasta Krakowa chce jeden z deweloperów. Chodzi o grunty w okolicach zalewu Zakrzówek. We wrześniu ubiegłego roku radni ustanowili na 18 hektarach tak zwany użytek ekologiczny. Zabudowę umożliwiał jednak miejscowy plan zagospodarowania. Stąd wniosek o odszkodowanie ze strony dewelopera, mówi Monika Chylaszek z krakowskiego magistratu. Na razie jeszcze nie jesteśmy na etapie pism przedprocesowych, no ale nie ulega dla nas wątpliwości, że trzeba te rozmowy podjąć z nadzieją, że uda się tą kwotę zmniejszyć. Jak bardzo, nie wiemy. Sprawa jest jasna. Właścicielowi terenu odszkodowanie się należy, więc nie możemy liczyć na to, że miasto odszkodowania całkowicie nie zapłaci. Nawet jeżeli miasto zapłaci odszkodowanie, to tereny nadal będą należały do dewelopera. Grunty okalające zalew Zakrzówek są cenne przyrodniczo. Występują tam gatunki chronione. Ochrony działek przed zabudową domagali się mieszkańcy, którzy zebrali 5,5 tysiąca podpisów pod petycją o wykup tego terenu. Utworzenie użytku pozwoliło lepiej chronić rejon przed zabudową, ale zgodnie z przepisami wiąże się to z milionowymi odszkodowaniami dla właścicieli gruntów. Obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące sprzedaży pieców, które nie spełniają norm emisji spalin. Weszły w życie dzisiaj. Wcześniej producenci pieców obchodzili prawo, zmieniając nazwę sprzedawanych urządzeń, mówi minister Piotr Woźny, pełnomocnik premiera do spraw programu Czyste Powietrze. Dwa takie wyjątki w tym rozporządzeniu były ewidentnie nadużywane przez producentów, czyli kotły na biomasę niedrzewną i podgrzewacze ciepłej wody użytkowej. Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie, które te dziury zamyka. Musimy teraz po prostu uważnie patrzeć na to, co dzieje się na rynku i zadbać o to, żeby te przepisy prawa były wdrażane. Jeśli ktoś oferuje sprzedaż tak zwanych kopciuchów, czyli nieekologicznych kotłów grzewczych, ten fakt można zgłosić mailowo do resortu przedsiębiorczości i technologii. Ponad 8,5 miliarda dolarów domaga się Donald Trump od kongresu, po to, by móc wybudować mur na granicy z Meksykiem. Prezydent Stanów Zjednoczonych napisał o tym w projekcie przyszłorocznego budżetu. Donald Trump od początku prezydentury zabiega o środki na budowę muru na granicy z Meksykiem. Kongres jest jednak niechętny jego propozycjom. Spór o mur doprowadził nawet do częściowego zawieszenia funkcjonowania administracji federalnej. Ostatecznie parlament przyznał mu 1,7 miliarda dolarów, ale kwota ta była trzykrotnie mniejsza od postulowanej przez prezydenta USA, co skłoniło go do ogłoszenia stanu nadzwyczajnego na granicy. W ramach przyszłorocznego budżetu Donald Trump domaga się 8,6 miliarda dolarów na budowę muru. Środki te mają zostać przeznaczone na wzmocnienie już istniejącej lub budowę nowej bariery na długości ponad 1000 1000 kilometrów. Według komentatorów kongres najprawdopodobniej znacznie zredukuje postulowaną przez prezydenta kwotę. Przygotowany przez Biały Dom projekt budżetu przewiduje znaczne cięcia wydatków, m.in. programów socjalnych. Równocześnie prezydent USA po raz kolejny proponuje zwiększenie budżetu obronnego, tym razem do 750 miliardów dolarów, czyli o 5%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja zza oceanu kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 17:00, sport w Trójce i Jan Kałucki. Jerzy Brzęczek odsłonił pierwsze karty przed meczami piłkarskiej reprezentacji Polski w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Selekcjoner ogłosił powołania na mecze z Austrią oraz Łotwą i jak zawsze przy tego typu sytuacjach jest kilka niespodzianek. Po pół roku przerwy do reprezentacji wraca Michał Pazdan. Co ciekawe, Jerzy Brzęczek powołał również Szymona Żurkowskiego i Roberta Gumnego. No na pewno duma rozpiera, bo to jest marzenie każdego małego chłopca, który gra w piłkę, gdzieś zagrać w reprezentacji. Przebijałem się przez te szczeble od 18 i no udało się aż do seniorskiej. Wiem, że jest duża konkurencja na prawej obronie. No co, no ale na pewno się cieszę z tego powołania, dam z siebie wszystko, żeby się pokazać. No w końcu to jest piłka, rywalizacja to jest coś normalnego i na pewno się tego nie boję. Jerzy Brzęczek powołał też m.in. Arkadiusza Rece, który praktycznie nie gra w Atalancie Bergamo i Przemysława Frankowskiego, który ostatnio zasilił szeregi Chicago Fire. Na liście znaleźli się wszyscy etatowi reprezentanci. Wojciech Szczęsny, Łukasz Fabiański, Kamil Glik, Jakub Błaszczykowski, Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki, ale największy ból głowy selekcjoner będzie miał z linią ataku. Powołani napastnicy to Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek. Mecz z Austrią już za 10 dni, z Łotwą gramy 24 marca. Ale zanim będziemy się emocjonować spotkaniami biało-czerwonych, czeka nas ostatni mecz 25. kolejki Lotto Ekstraklasy. Lechia Gdańsk zagra z Wisłą Płock. W tej chwili w tabeli na pierwszym miejscu jest drużyna z Gdańska, ale ma tylko jeden punkt przewagi nad Legią Warszawa. Pomocnik Lechii Jarosław Kubicki nie lekceważy Wisły Płock, ale jest przekonany, że trzy punkty zostaną dziś w Trójmieście. Każdy mecz jest bardzo ciężki i do każdego trzeba tak samo podchodzić mocno i każdy trzeba chcieć wygrać po prostu. Trzeba ambitnie myśleć o tych zwycięstwach i być przekonanym do tego, że się wchodzi na boisko po to, aby wygrać. Początek spotkania o 18:00 i na koniec kolarstwo, bo za nami drugi etap wyścigu Paryż-Nicea, a więc wyścigu w stronę słońca. Wygrał lider, Holender Dylan Groenewegen. Bardzo dobrze spisał się też Michał Kwiatkowski, który był piąty i w klasyfikacji generalnej awansował na drugie miejsce. Wieczorami w nocy pochmurno, będzie przelotnie padał śnieg, miejscami także deszcz ze śniegiem. W nocy od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 na Dolnym Śląsku. Jutro przelotnie popada śnieg i deszcz ze śniegiem od plus 2 stopni na Suwalszczyźnie, 5 w centrum do 7 na zachodzie. I wiatr, no właśnie, zachodni. Dziś i w najbliższych dniach wiatr nadal będzie porywisty, ale będą to znacznie słabsze porywy niż w weekend. Silny wiatr, no poważna sprawa, o tym mówiliśmy, w wielu miejscach są straty, ale państwa informują, może ten porywisty wiatr wreszcie przywieje wiosnę. Widziałem przez szkła lornetki tańce godowe żurawi. No, tak wspaniale to tańczą chyba zastępy aniołów skrzydlatych. I tak prawdę mówiąc, to nie wiem, kto tak pięknie tańczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt z całego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za zmywarkę do zabudowy Bosch ze świetlnym wskaźnikiem pracy. Po 70% rabacie zapłacisz jedynie 419 zł i 70 groszy. A za ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica po 70% rabacie zapłacisz jedynie 749 zł i 70 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Najlepsze smaki polskich regionów teraz na Twoim stole. Prosto z Lidla. Perliczka z Wielkopolski Deluxe tuszka 17,90 za kilogram. 17,90. A mleko łowickie UHT 3,2%, 32% taniej. Tylko złoty 89. Cena za litr przy zakupie trzech opakowań. Tylko złoty 89. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. I jak wrażenia? Podoba się? W 100%. To doskonale, bo teraz nie musi pan płacić nic. A później, co miesiąc, będzie pan płacił tylko 1% ceny samochodu. Bez dodatkowych kosztów? Tak, na 100%. Teraz klasa C limuzyna w ofercie Lease and Drive już od 1243 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty wstępnej, tylko 1% ceny miesięcznie. Najlepsza oferta na samochody dostępne od ręki. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed godziną 17 mówiliśmy o tępych sorach. Żona pracuje w przedszkolu już po czeskiej stronie, w Petrowicach. I my jesteśmy ubezpieczeni wszystkim Ministerstwem Zdrowia. Ciekawostka jest taka, że też jest taka nocna, czy tam ostry dyżur w szpitalach i można jechać do lekarza poza godzinami pracy przychodni, ale jeżeli taka wizyta będzie nieuzasadniona, jeżeli tak stwierdzi lekarz, że ta wizyta mogła poczekać do rana, do otwarcia przychodni, trzeba za to zapłacić. Nie są to duże pieniądze, bo to jest 90 koron takiej jakby kary, czy takiej usługi. Po prostu trzeba za to zapłacić. Mam wrażenie, że czasami wyważamy otwarte drzwi, nie korzystając z doświadczeń, być może także i sprawdzonych innych, na przykład sąsiadów, czy nie tak odległych. Co zmieni się dla pacjentów? Państwo także w sprawie nowego systemu dyżurowania szpitali. 2 2 7 3 zd3@polskiradio.pl oraz 71335. 11 minut po 17. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumiony głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możliwego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Śmierć. Znasz datę i godzinę. Anna, witaj. Zmiana. Tak, tak. Pan Jacek z Krakowa podpowiada. Co panu za różnica? Czy piąta, czy siedemnasta? A przepraszam bardzo, po piątej rano to jeszcze jest ciemno, a po siedemnastej i jeszcze widno, słońce zajdzie za 20 minut. A na Podkarpaciu już pojawiły się bociany, więc wiosna blisko, dopowiada pan Marcin. 16 minut po godzinie 17. Jutro dokładnie minie 20 lat od dnia wstąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. Dziś nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, że członkostwo w NATO to nasz wielki sukces, jedno z najważniejszych wydarzeń w powojennej historii. Ale sukces, jak mówi przysłowie, ma wielu ojców i do dziś trwa spór o to, komu zawdzięczamy wejście do sojuszu. W studiu Mariusz Krzemiński, dzień dobry. Dzień dobry. Czy da się jednoznacznie rozstrzygnąć ten spór? Wskazanie jednego ojca tego sukcesu jest raczej niemożliwe, ale na pewno można wymienić kilka osób, dzięki którym Polska stała się członkiem NATO. Na pewno jednym z nich był zmarły niedawno premier Jan Olszewski, który już w swoim expose w grudniu 1991 roku deklarował chęć przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rząd będzie dążył do wszechstronnego rozwoju powiązań z NATO, jakie umożliwia nasz udział w Północnoatlantyckiej Radzie Współpracy. Będzie to polityka sprzyjająca polepszaniu naszego bezpieczeństwa. O członkostwie w NATO bardzo wcześnie myślał też profesor Romuald Szeremietiew, były wiceszef resortu obrony. W 1985 roku, kiedy byłem prezesem Polskiej Partii Niepodległościowej, działającej w konspiracji, przygotowywaliśmy program. Ja napisałem ten program w formie takiej broszury i tam wśród różnych rzeczy, które postulowaliśmy, było członkostwo Polski w NATO. Pamiętam, jak Jacek Kuroń powiedział, żebym popukał się mocno w czoło i jedyne, o co powinienem prosić, to żeby Gorbaczow się utrzymał, bo wtedy jest jakaś szansa dla nas. Z kolei profesor Janusz Onyszkiewicz, który 20 lat temu, gdy Polska wstępowała do NATO, kierował Ministerstwem Obrony Narodowej, uważa, że kluczową rolę w przystąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego odegrał między innymi ówczesny szef polskiej dyplomacji, profesor Bronisław Geremek. Myślę, że ojców było wielu, jeśli chodzi o każdy sukces, ale myślę, że kluczowy czas, kiedy to wszystko się dokonywało, to był czas rządów SLD, kiedy prezydentem był Aleksander Kwaśniewski. To było takie zwieńczenie pierwszego etapu zaproszenia nas do NATO, a już w końcu wszystkie negocjacje i ostateczne członkostwo w NATO to zasługa rządów Jerzego Buzka. Wtedy ja byłem ministrem obrony, a ministrem spraw zagranicznych był Bronisław Geremek. A oto jak minister Bronisław Geremek oceniał nasze przystąpienie do NATO. Ma kapitalne znaczenie dla polskiej polityki zagranicznej, dlatego że określa, gdzie są sojusznicy. Daje poczucie bezpieczeństwa państwu i to pozwala także na nawet bardziej ryzykowną politykę zagraniczną, dlatego że tyły mamy zapewnione, nic nam nie grozi. Naprawdę, wicher historii przestał nam wiać w oczy. A zdaniem profesora Antoniego Dudka, politologa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wskazywanie jednego ojca sukcesu, jakim jest nasze członkostwo w NATO, nie ma sensu. Mówienie, że to Olszewski i Geremek jest też pewnym upraszczaniem. W istocie, że mamy do czynienia ze zbiorowym ojcostwem całej klasy politycznej. Natomiast rzeczywiście pierwszym środowiskiem politycznym, które o tym zaczęło mówić, było środowisko Porozumienia Centrum. Natomiast byłbym ostrożny z tym mówieniem o ojcach, nawet w liczbie 3 czy 5, bo ich było znacznie więcej. Ale jeśli byśmy chcieli koniecznie mieć pierwszego premiera polskiego, który o tym powiedział, to był nim Jan Krzysztof Bielecki. Profesor Antoni Dudek podkreśla, że tak naprawdę nasze wstąpienie do NATO jest zasługą całej ówczesnej klasy politycznej. To, co było przesądzające, to wyjątkowa, rzadka w polskiej polityce zgodność, żeby przystąpić do NATO. A trzeba pamiętać, że ta decydująca walka nie polegała na tym, że my w Polsce chcemy, tylko chodziło o to, żeby przekonać Amerykanów, żeby nas przyjęto. Przypomnijmy, że 12 marca 1999 roku poza Polską do NATO dołączyły również Czechy i Węgry, a dziś Sojusz Północnoatlantycki liczy 29 członków. A drogę Polski do NATO przypomniał Mariusz Krzemiński. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Mam taki sen, sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Zniknął świat, zabili mnie. Trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe? Grze. Karty są znaczone, nie wygramy w to nigdy. Nie mów nic o wolności i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Piękny sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Krzysztof Zalewski, utwór zatytułowany Kurier, z drugiego miejsca listy przebojów Trójki, a dziś premiera filmu Kurier o Janie Nowaku Jeziorańskim. Tymczasem 22 minuty po godzinie 17. Trzy dni rozstrzygniające sprawy Brexitu. Jaka będzie Unia po Brexicie? W studiu Michał Żakowski i nasz gość. Dzień dobry. Może nawet nie tyle Unia, ale czy w ogóle Wielka Brytania pozostanie w Unii Europejskiej przez jakiś czas? Bo to jest też pytanie, które pojawia się coraz częściej. Na jak długo może pozostać? Tego nie wiemy, ale byłaby to sensacyjna zmiana na scenie politycznej Europy. No i pytanie, co z tymi, którzy głosowali za Brexitem na Wyspach? Ze mną w studiu Olaf Osica, dyrektor do spraw międzynarodowych Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Witam serdecznie. Dzień dobry. Cały czas dochodzą nowe informacje, właściwie od piątku. Theresa May mówi, że jakakolwiek sprzeciw wobec umowy brexitowej Wielkiej Brytanii z Unią Europejską może oznaczać kolejne referendum. Wczoraj Jeremy Hunt, szef dyplomacji brytyjskiej, mówi, że no rzeczywiście, może i dłużej pozostaniemy w Unii Europejskiej. Dzisiaj słyszymy, że Theresa May może pojedzie do Strasburga, Strasburga poleci na spotkanie z Jean-Claude'em Junckerem, by coś omówić. No i pytam, co omówić jeszcze, skoro nic się nie zmieniło w tym dealu pomiędzy Wielką Brytanią a Brukselą? No i nic się nie zmieni. W sensie prawnym porozumienie zostało wynegocjowane. Politycznie Theresa May je zaakceptowała. Izba gmin je odrzuciła i prawdopodobnie zobaczymy. Porażka była niebywała. Tak, zobaczymy, jak będzie kolejne głosowanie wyglądać, ale jest duże prawdopodobieństwo, że odrzuci po raz kolejny. W związku z czym, no to, czego jesteśmy świadkami, to gdybyśmy oglądali to w telewizji, że jest to polityczny thriller, to byłoby to świetne, tak? Bo jest rzeczywiście szybka zmiana akcji, do końca trzymanie jesteśmy w niepewności. Natomiast jak spojrzymy, że to jest decyzja, która będzie miała wpływ nie tylko na kształt polityczny Europy, o czym pan wspominał, ale też na to, jak będzie wyglądał handel, współpraca gospodarcza, jakie będą prawa osób mieszkających w Wielkiej Brytanii, obywateli Unii Europejskiej, no to powiedziałbym, że nie jest to dobra sytuacja. Ja nie sądzę, żeby dzisiaj tak naprawdę można było dokonać jakiegoś przełomu. Raczej to, co próbuje robić May, to próbuje zmianą narracji, pewnymi pomysłami przekonać, czy też postawić pod ścianą większość izby gmin i powiedzieć, jeżeli nie chcecie tego porozumienia, to w takim razie wychodzimy bez porozumienia, ale tego też przecież nie chcecie, to w takim razie może będziemy, pozostaniemy dłużej. No i czyli tu się otwiera rzeczywiście te trzy dni nadchodzące tak jest, do czwartku. Tak. W związku z czym być może zostaniemy dłużej. Pytanie, czy zostaniemy, na to musi zgodzić się Unia Europejska, po co zostaniemy, czy będzie drugi referendum, czy będą wybory. Tak naprawdę co do Strasburga teraz lecimy? No to jest dobre pytanie. Uzyskać. Ja myślę, że to nie po raz pierwszy premier May leci albo do Brukseli, dzisiaj leci do Strasburga, po to, żeby rozmawiać na temat, nie wiem, jakichś retorycznych ustęp ze strony Unii Europejskiej. Pojawiła się przed wejściem do studio, czytała informację, że być może ona stwierdzi, że jeżeli Unia Europejska, bo tak naprawdę problemem jest ten tak zwany backstop, czyli przyszłość Irlandii, przyszłość granicy Irlandii Północną, że jeżeli Unia Europejska dłużej niż przez 5 lat będzie uważać, że no ta granica nie została, jakby status granicy nie został rozstrzygnięty, to wtedy Wielka Brytania uzna to za złą przejaw złej woli. Czy to uspokoi tych, którzy uważają, że ten status granicy jest nieuregulowany w Izbie Gmin i w związku z czym głosują przeciwko? Nie sądzę. Tak naprawdę nie widzę tu wielu możliwości do zmiany tej sytuacji, w której jesteśmy. Ale dlaczego do tej pory nie rozwiązano tej sprawy granicy z pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną? Dlatego, że polityka brytyjska stworzyła tutaj, to jest klasyczna kwadratura koła. Czy możliwości są dwie. Albo Irlandia Północna wychodzi razem z Wielką Brytanią, bo jest częścią terytorium Zjednoczonego Królestwa. Tak, jest częścią terytorium Zjednoczonego Królestwa, w związku z czym wychodzi z Unii Europejskiej razem z resztą, ale wtedy powstaje problem brytyjsko-irlandzki, ponieważ porozumienie wielkopiątkowe kończące konflikt w Irlandii Północnej zakłada, że nigdy nie będzie tam trwałej granicy i Wielka Brytania w negocjacjach brexitowych potwierdziła, że nie będzie tam żadnej stałej granicy. Czyli dzięki temu Irlandia Północna jest troszeczkę w Irlandii, troszeczkę tak. Albo druga opcja jest taka, że tej granicy rzeczywiście nie ma, czyli że Irlandia Północna pozostaje przez, i pytanie jak długi czas, częścią tak naprawdę Unii Europejskiej, pozostaje w Izbie, przepraszam bardzo, w Unii Celnej, ale wtedy to oznacza, że część suwerennego terytorium Zjednoczonego Królestwa ma inny status niż pozostała część, w związku z czym to jest nie do zaakceptowania. I tak naprawdę problem nie leży w ogóle po stronie unijnej, tylko leży po stronie brytyjskiej, ponieważ te dwa stanowiska, one mają swoje uzasadnienie, ale ich nie można zrealizować w tym samym czasie. Czyli Theresa May leci do Strasburga przed tym ważnym jutrzejszym głosowaniem w Izbie Gmin, które najprawdopodobniej przegra, i to już mówi się nawet o większej przegranej niż do tej pory, czyli to, co widzieliśmy w styczniu. I to jest PR-owska zagrywka. PR-owska, to rzeczywiście jesteśmy na takim poziomie polityki, że bardziej mówimy tutaj o, jak powiedziałem, to są zagrywki, może zagrywki brzydko powiedziane, ale może powiedzieć, to jest kwestia pewnej retoryki, tak? Czyli tak naprawdę porozumienie jest wynegocjowane, Unia Europejska tego porozumienia nie otworzy. To, co jest przedmiotem dyskusji, to jest co w deklaracji politycznej, czyli tej, która ma po wyjściu z Unii Europejskiej dopiero ma być negocjowana przyszłość stosunków. Jak w tej deklaracji politycznej ująć obowiązywanie tego wyjątkowego statusu Irlandii Północnej? I tu jest kwestia retoryki, która moim zdaniem, May musi pokazać, że coś robi. Moim zdaniem to niewiele zmieni. Jutro Theresa May, załóżmy, przegrywa, w środę przegrywa, w czwartek głosowanie i nagle okazuje się, że Wielka Brytania pozostanie przez jakiś czas w Unii Europejskiej. Co z tymi ludźmi, którzy głosowali za Brexitem? Albo pozostanie, albo nie pozostanie, bo jeszcze możliwy jest tak zwany twardy Brexit, czyli po prostu zegar tyka, przychodzi, 29 marca, północ wybija północ, Wielka Brytania formalnie przestaje być członkiem Unii Europejskiej, jeśli wcześniej nie poprosi rząd brytyjski o przedłużenie obowiązywania tego, więc to jest cały czas scenariusz, o którym pamiętajmy. On jest możliwy, tak? Czyli Brexit absolutnie dokonany, przepraszam bardzo, na wariata trochę, tak? Jeżeli tego nie będzie, to wtedy pytanie jest takie, jak długo, czy będą negocjacje jakieś techniczne związane z tym, że trzeba jeszcze będzie jednak zastanowić się, że przedłużamy termin, ale przedłużamy po co? I to jest polityka. A co z ludźmi? Przecież ludzie mogą się poczuć oszukani, ci, którzy głosowali za Brexitem. Ja myślę, że na pewno, tylko że to jest pytanie tak naprawdę do opinii publicznej brytyjskiej. Ja myślę, że oszukani mogą być zarówno ci, którzy głosowali za Brexitem, jak i ci, którzy głosowali za pozostaniem, bo to, co dzisiaj wiemy, można powiedzieć śmiało, to jest na pewno jedna rzecz, którą wiemy, że rząd brytyjski i polityka brytyjska była absolutnie nieprzygotowana do Brexitu. Tak? Znaczy nie było wcale żadnych planów, nie było świadomości tego, z czym się to wiąże. W związku z czym społeczeństwo w tym momencie staje się niestety swego rodzaju kozłem ofiarnym zaniechań po stronie politycznej. A Paryż, Berlin, Rzym, były te stolice przygotowane na ten Brexit, na to, co się teraz dzieje? Czy oni wiedzą, czego też chcą? Oni założyli w dobrej wierze, że jeśli negocjują z premier rządu Zjednoczonego Królestwa i wynegocjowali porozumienie, to znaczy, że to porozumienie będzie akceptowalne, więc w tym sensie przygotowywali się, aczkolwiek pełna zgoda w tym sensie z panem, z tym, co pan powiedział, że wszyscy mają świadomość, że to nie jest win-win, jak się ładnie mówi, że to obie strony tutaj wygrają. To nie jest też tak, że to jest Wielka Brytania przegra, Unia Europejska wygra. To jest strata dla obu stron. Po stronie unijnej przekonanie jest takie, że piłka jest w Izbie Gmin, w rządzie brytyjskim i od nich zależy ta decyzja, a my tak naprawdę możemy jedynie próbować się dostosować do jakakolwiek ta decyzja będzie. I zobaczymy też, jak politycy brytyjscy zagrają w tę piłkę, o której pan mówi. Między innymi Boris Johnson, były szef dyplomacji, można powiedzieć trochę enfant terrible brytyjskiej polityki, czai się tutaj za rogiem politycznym i czy on wpłynie na politykę, czy zmieni Theresa May? Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dr. Olaf Osica, dyrektor do spraw międzynarodowych Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, a z naszym gościem rozmawiał Michał Żakowski. To Trójka, jest 17:30. Czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Śledczy z Katowic przesłuchują podejrzewanych o pranie pieniędzy, wyłudzenia kredytów i dotacji z funduszy unijnych oraz udział w grupie przestępczej. Te przesłuchania potrwają jeszcze wiele godzin, poinformowała rzeczniczka prowadzącej śledztwo prokuratury okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek. CBA zatrzymało dziś na polecenie prokuratury 6 osób, wśród których jest były asystent ówczesnej senatora, obecnej polskiej komisarz Unii Europejskiej Elżbiety Bieńkowskiej-Lech B., a także jej brat Jarosław M. Strażacy zakończyli przeszukiwanie gruzowiska po wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Bełku koło Rybnika. Potwierdziły się wstępne informacje, że poza jednym poszkodowanym, odwiezionym już do szpitala 16-latkiem, wewnątrz nikogo nie było. Po wybuchu całkowicie runęła ściana frontowa. Eksplozja poważnie uszkodziła też sąsiednie mury. Do wypadku doszło najprawdopodobniej w wyniku wycieku gazu z butli. Słabnie siła wiatru dziś i w najbliższych dniach nadal będzie porywisty, ale będą to znacznie słabsze porywy niż w weekend, informuje IMGW. Wichura spowodowała największe zniszczenia na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. 15 osób, w tym 4 strażaków, odniosło obrażenia. Prawie 2000 budynków zostało uszkodzonych. Poszkodowani mogą zgłaszać się do gmin z wnioskami o przyznanie do 6000 zł pomocy na najpilniejsze naprawy. Środki pochodzą z budżetu MSWiA. Za kilkanaście minut gościem Pulsu Trójki będzie rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiewicz. Dzień dobry. Eksperci Narodowego Banku Polskiego spodziewają się, że w tym roku polska gospodarka wzrośnie o 4%. Tak wynika z opublikowanej przez Bank Centralny marcowej projekcji inflacji i wzrostu gospodarczego. Jacek Kotłowski z NBP mówi, że w kolejnych latach wzrost gospodarczy spowolni do około 3,7% w przyszłym roku oraz 3,5% w 2021. Ekspert podkreśla, że ryzyka dla polskiej gospodarki znajdują się za granicą. Głównym czynnikiem ryzyka dla nas jest spowolnienie w strefie euro, które widzieliśmy w drugiej połowie ubiegłego roku, a które jak dotychczas nie dotknęły jeszcze silnie polskiej gospodarki. Dane za trzeci, czwarty kwartał były bardzo dobre, właściwie nawet lepsze niż się spodziewaliśmy. Natomiast wydaje nam się, że przez to, że jesteśmy otwartą gospodarką, to jednak to spowolnienie za granicą może być czynnikiem ryzyka dla PKB w Polsce w kolejnych latach. Ekonomista uważa, że nie należy przeceniać wpływu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na polską gospodarkę. Jeśli chodzi o Brexit, to tutaj ryzyko jest umiarkowane. Wydaje nam się, że jednak chyba tym najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest scenariusz dogadania się między Wielką Brytanią a strefą euro, czy w ogóle Unią Europejską, bo jest to jednak w interesie obu stron. No i z tego punktu widzenia nie widzimy tutaj ryzyka istotnego spowolnienia wzrostu w polskiej gospodarce. Z raportu NBP wynika też, że inflacja w tym roku wyniesie 1,7%, w przyszłym 2,7%, a w 2021 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosną o 2,5%. Dostępność pracowników oraz ogólna niepewność co do przyszłości. Te czynniki sprawiają, że polskie firmy boją się inwestować. Tak z kolei wynika z raportu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Niedopasowania kwalifikacji pracowników obawia się 88%, a niepewności 84% przedsiębiorców. W Polsce firmy narzekają zarówno na brak pracowników o niskich, jak i wysokich umiejętnościach. Pracowników o najniższych umiejętnościach brakuje zwłaszcza w branży usługowej i produkcyjnej. 23% przedsiębiorców stwierdziło, że w ostatnich 3 latach zainwestowali zbyt mało. Odsetek ten w Unii Europejskiej wynosi 16%. Badanie przeprowadzono w 3 kwartale ubiegłego roku. W przyszłym tygodniu rząd przedstawi szczegóły budowy linii kolejowych, które powstaną w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ramach budowy nowego lotniska powstanie 1300 km nowych linii kolejowych, które połączą 120 polskich miast z CPK. Koszty powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego szacowane są na 35 miliardów złotych, z czego około 8 miliardów to inwestycje kolejowe. Dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończy się na zielono. Indeks największych spółek WIG20 zanotował 0,05% wzrostu. Szeroki indeks WIG notuje 0,06% wzrostu, a obroty wyniosły dzisiaj ponad 672 miliony złotych. Rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 3,79 zł, za euro 4,29 zł, za dolara 3,81 zł, a za funta brytyjskiego 4,95 zł. Popatrz na zegar, popatrz za okno i... I zaszło słońce. Nie tylko za chmury, właśnie w tym momencie. 17.34. Dokładnie.

Well, the fool I've been before. Your love made me beg for more. Dwie dwójki, siedem trójek, ZD3, małpa polskieradio.pl, 71335. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut 18. Międzynarodowa Nagroda Literacka imienia Zbigniewa Herberta przyznawana jest za wybitne dokonania artystyczne i intelektualne nawiązujące do idei, które przyświecały twórczości polskiego poety. Dziś odbyła się gala wręczenia nagrody. Posłuchajmy zatem, kto zwyciężył tym razem. Szanowni Państwo, ogłaszam nową laureatkę, imię której Agi Miszol, wybitna poetka izraelska, pochodząca z rodziny ocalałych w Holokauście Żydów węgierskich. To jest nagroda poetycka za wybitne osiągnięcia poetyckie, za całokształt twórczości. Tomasz Różycki, polski poeta, jeden z jurorów konkursu. I te wiersze nas ujęły powiązaniem z jednej strony takiego tonu pełnego życia i radości życia, przepełnionego słońcem i dobrym jedzeniem i miłością do zwierząt też, a z drugiej strony mówiącym o bardzo poważnych rzeczach, o wojnie, która się toczy, o wysiedleniach, o politycznych też sprawach. Poznałem ją w takim szerszym gronie poetów, poetek z różnych krajów. Jurij Andruchowicz, ukraiński poeta i przewodniczący kapituły. I ona ma taką jak gdyby niechęć do tego, żeby ją nazywano poetką polityczną, ale ona ma bardzo wyraźne polityczne stanowisko. Ona sama powiedziała o swoim kraju, że on jest agresywny. W czasie konferencji słyszeliśmy wiersz poświęcony palestyńskiej zamachowczyni. Andrzej Franaszek, biograf Zbigniewa Herberta i sekretarz Nagrody Literackiej jego imienia. Która wysadziła się w powietrze, zabijając kilkoro Żydów, a także obywateli innych narodowości, przypadkowo wybrane ofiary. To mógłby być wiersz jednoznacznie oskarżający, jednoznacznie potępiający. Tymczasem poetka, inaczej niż polityk czy policjant, stara się zrozumieć, stara się przerzucić jakąś kładkę porozumienia, kładkę współczucia, empatii. Myślę, że jest to postawa, która byłaby bliska samemu Herbertowi. Mówi w takim języku dostępnym każdemu czytelnikowi. Nie musi to być doktor filologii, żeby zrozumieć. Herbert mówił na przykład, że od talentu ważniejszy jest charakter pisarza, że talent ma bardzo wiele osób, natomiast prawdziwym charakterem, odwagą cywilną, przywiązaniem do prawdy, unikaniem złych kompromisów może się poszczycić niewielu. I taką poetką jest też moim zdaniem Agi Miszol. Jestem ogromnie poruszona. Katarzyna Dzieduszycka-Herbert, żona Zbigniewa Herberta. Bo uważam, że jest okazja do tego, żebyśmy poznawali szersze jeszcze kręgi poezji, która uratuje świat, moim zdaniem. Przypomnijmy, że pierwszy tomik poezji Agi Miszol ukazał się w 1972 roku. Poetka zajmuje się także nauczaniem oraz krytyką literacką, a nagroda imienia Zbigniewa Herberta przyznawana jest od 2013 roku. Materiał o tegorocznej laureatce przygotowała Agnieszka Szwajgier. Za chwilę Puls Trójki. Now the two are married, settled down for life. She walks by him hand in hand. They ate every night. Well, the girl next door went a walking. She found the boy she liked. She wanted to get married. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, rzeczniczka rządu, a także kandydatka do Parlamentu Europejskiego Joanna Kopcińska. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani minister, sprawa warszawskiej deklaracji LGBT, choć Warszawa nie jest pierwsza i jedyna, stała się w ostatnich dniach jednym z głównych tematów debaty publicznej, także była obecna podczas konwencji regionalnej w Jasionce. W konwencji przed europejskimi wyborami. Dlaczego politycy Zjednoczonej Prawicy uznali, że to jest sprawa pierwszoplanowa w sytuacji, gdy tych kwestii nie reguluje Parlament Europejski? Pani redaktor, należy zadać pytanie, dlaczego prezydent miasta Warszawy stawia tę sprawę jako priorytetową? My odnieśliśmy się tylko do kwestii, która budzi zaniepokojenie wielu rodziców. W kwestii wychowania dzieci najwięcej do powiedzenia mają i powinni mieć rodzice. My to szanujemy. Oczywiście szkoła, która wychowuje i edukuje, ale nie wyobrażam sobie, żeby samorządy wchodziły z takim petem, z rozwiązaniami, które mogą budzić wątpliwości w tym oczywiście, prawne. To jest ważna sprawa, tylko ja pytam, dlaczego w czasie konwencji europejskiej? Bo to trochę przykryło ten europejski przekaz. Nie, pani redaktor, ja się z takim twierdzeniem nie zgadzam. Dla nas rodzina, dla nas inwestycja w rodzinę, w młodych ludzi to inwestycja w fundamenty polskiej gospodarki. Wiele programów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, rządu premiera Mateusza Morawieckiego skierowanych jest właśnie dla rodziny. Bo chcemy, żeby polska rodzina rozwijała się, żeby rosła w dobrobycie, żeby poziom życia Polaków, polskich rodzin był równy z poziomem życia rodzin w krajach Unii Europejskiej, którą wspieramy i wspierać będziemy, ale oczekujemy również, żeby ta druga strona, czyli silna Unia, na równi traktowała sprawę polską. Trudno się nie odnieść do kwestii takiej, gdzie Polacy mają dokonać wyboru między drużyną jedną a drugą, która ma reprezentować polską rację stanu w Parlamencie Europejskim. I nie zauważyć, że Prawo i Sprawiedliwość ma program i z tym programem idzie do wyborów europejskich, natomiast nasi konkurenci polityczni, nie przedstawiając programu, uderzają tak, w kwestie światopoglądowe. Ale rodzina, to był, o ile pamiętam, jeden z tych 12 punktów, prawda, które państwo przedstawiali. Czy... Ale niezmiernie ważny. I dzieci powinny być i są dla nas, dla mnie, kobiety, matki, polityka i moich kolegów, przede wszystkim tą częścią społeczeństwa, tymi małymi istotami, które musimy chronić. I każda, żadna ideologia nie zastąpi wychowania. W Unii Europejskiej? Pani redaktor, ależ oczywiście, że tak. Przecież oczywiście, że w sposób pośredni, ale to, co uda się zbudować na forum Parlamentu Europejskiego, w sposób pośredni przekłada się na jakość życia Polaków, na to, gdzie młodzi ludzie będą się uczyć, gdzie będą podejmować pracę i na jakim poziomie będzie żyła polska rodzina. Tych kwestii nie da się rozerwać. Można z tym polemizować, ale tak to faktycznie jest. Ale i teraz... rozumiem, że te inne punkty z tej 12-punktowej deklaracji europejskiej jeszcze powrócą na kolejnych konwencjach. Ależ oczywiście, że tak. My przedstawiliśmy 12 punktów, tyle ile gwiazdek ma flaga Unii Europejskiej. To jest nasza deklaracja. Mamy drużynę, sprawną drużynę, sprawdzoną drużynę. Ci kandydaci, którzy zostali zaprezentowani na razie jako jedynki, to w dużej mierze ministrowie rządu. Oni pokazali, że w polskiej polityce są skuteczni. Tego samego oczekiwać się będzie od nich, jeżeli z woli wyborców będą nas reprezentować w Parlamencie Europejskim. Właśnie tam, tej skuteczności, tej wiarygodności. To przy okazji zapytam, jeśli już pani wspomniała ministrów, czy zastąpią ich, jeśli wyborcy ich wybiorą, zastąpią ich zastępcy w resortach, czy będą powołani nowi ministrowie? To jest w gestii premiera Mateusza Morawieckiego i ale Komitetu Politycznego. Jakieś przymiarki były robione? Jeżeli takowe będą, propozycje zmian na pewno przedstawimy ją państwu, podzielimy się z tymi informacjami. Jakieś muszą być, jeśli wejdą do parlamentu. A pani? Pani zamierza prowadzić kampanię wyborczą jednocześnie będąc rzeczniczką rządu do końca? Premier Mateusz Morawiecki podsumował kandydatury dotychczas wystawione krótko i to odzwierciedla postawę nas wszystkich. Od polityka, który przyjmuje na siebie dodatkowe obowiązki, należy wymagać więcej. Ten polityk musi być przygotowany na pracę na dwóch, nawet trzech etatach i z każdej pracy zostanie rozliczony. Czyli nie przewiduje pani urlopu, tak jak niektórzy pani koledzy. Na przykład minister Brudziński powiedział, że będzie brał takie urlopy, tak samo minister jak i wiceminister sprawiedliwości. Pani redaktor, jestem przygotowana na pracę na trzech etatach. O, aż. A kiedy rząd przedstawi kolejne szczegóły dotyczące nowej piątki Prawa i Sprawiedliwości? Już w tym tygodniu chcemy przedstawić kolejny projekt. Mówiliśmy o odtworzeniu połączeń autobusowych w miejscach, w których dotychczas je ograniczano czy wręcz zlikwidowano. Do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt resortu pana ministra Andrzeja Adamczyka. Rozpoczynają się w tej chwili konsultacje, tak jak stało się to w przypadku projektu prezentowanego przez premiera Mateusza Morawieckiego i panią minister Elżbietę Rafalską w zeszłym tygodniu. Tam również rozpoczęły się konsultacje. I to będzie tak tydzień po tygodniu, czy w jakiejś grupie ta reszta zostanie? No, sukcesywnie te projekty w momencie, kiedy zostaną ukończone ich prace w resortach, będą prezentowane, będą przedstawiane państwu szczegóły, poddane przede wszystkim konsultacjom i później debacie w parlamencie. Liczę, a kiedy do Sejmu wpłyną te ustawy? No musi być zakończony cały proces związany z... Ja rozumiem, ale państwo pewnie mają jakiś plan. Tak, oczywiście my ten plan przedstawialiśmy. Mogę również tutaj dokładnie z datami posługując się naszą tabelką państwu zaprezentować. Czyli są chcemy... deadline. Są, dlatego że jeżeli emeryturę plus mamy wypłacać w maju, to już muszą być wypłaty, czyli musimy cały proces legislacyjny łącznie z pracami parlamentarnymi zakończyć tak, żeby w maju emeryci i renciści emeryturę 1100 zł brutto otrzymali. Ale 500 plus od 1 lipca. Dokładnie też, tak, też z tym, że tu od 1 lipca musi być złożony, w przypadku emerytury nie, natomiast w przypadku 500 plus na pierwsze dziecko bez limitu trzeba złożyć wniosek. I tu jeżeli rodzic złoży ten wniosek w lipcu, dostanie wypłatę, jeżeli złoży w sierpniu, uspokajam, również za lipiec otrzyma te pieniądze. Chcemy, żeby polskie rodziny przed wakacjami czuły się już pewniej, czuły się bezpieczniejsze i to dla nich to dodatkowe wsparcie. I jeszcze, jeżeli pani pozwoli, jednym zdaniem. Takie wsparcie, jakie otrzymują polskie rodziny od rządu Prawa i Sprawiedliwości, stosowane są w wielu krajach skandynawskich, europejskich i czasami w zdecydowanie wyższym wymiarze finansowym niż u nas. My zaczęliśmy przekierowywać pieniądze, które do tej pory trafiały do mafii VAT-owskich, były gdzieś w szarej strefie, do polskiej rodziny i tak będziemy czynić. U nas opozycja minister, zarzuca nam, że to rozdawnictwo, a tam budżety? Nazywa się to miarą rozwoju i silnego państwa. No to jest ta ważna sprawa, o której pani mówi, czyli mafie VAT-owskie, ale jeżeli rząd się z tym upora, no to te pieniądze nie będą przyrastać ciągle, proporcjonalnie. To będzie jakiś przyrost, ale to nie będzie w nieskończoność, prawda? Ale mamy również uszczelnienie dalsze, chociażby w obszarze CIT-u. Mamy również taką siłę napędową, ponieważ część tych pieniędzy, które trafia do Polaków, oczywiście jest przeznaczone na konsumpcję. Część, mamy nadzieję, Polacy będą oszczędzać. To jest miarą z kolei bogactwa narodowego, bogactwa państwa. I dlaczego prowadzimy taką, a nie inną politykę finansową? Właśnie z powodu tego, żeby polskie finanse były bezpieczne. Ta rozsądna pani, polityka finansowa jest polityką wyważoną, minister, czy jest rozsądną. Pani pewna, że w przyszłych latach, bez względu na to, kto będzie rządził, jeśli będzie taka sama polityka finansowa prowadzona, to będą pieniądze na te świadczenia? Właśnie nie jestem pewna, dlatego że przypominam sobie poprzednie wybory i poprzednie lata rządów Platformy Obywatelskiej, gdzie obiecywano wiele, na przykład obniżkę podatku VAT. Czy jest potencjał? Czy wiek emerytalny, a później dokonano zupełnie innych wyborów. My przywracamy wolność wyboru Polaków. Czy w przypadku dzieci sześcioletnich, od kiedy mają iść do szkoły, decydują rodzice, czy wiek emerytalny, słuchaliśmy Polaków, przywróciliśmy obniżony wiek emerytalny, kierujemy pieniądze dla młodych ludzi, wspieramy osoby starsze i potrzebujące, budujemy polską rodzinę. Jeżeli rządziło będzie Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, tak pani redaktor, zrobimy wszystko, żeby te pieniądze, które gdzieś kiedyś rozpływały się wśród mafii, trafiały tam, gdzie trafiają przez ostatnie 3 lata. Jeżeli zwycięży opozycja, która nie ma programu, nie jestem przekonana. Pani minister, ja pytam o to, czy założenia są tak skonstruowane, że jeśli polityka była podobna, ta dotycząca VAT-u, CIT-u i tak dalej, czy można by było te programy kontynuować, nawet gdyby spowolnienie gospodarcze nastąpiło? Spowolnienie gospodarcze na przykład w Niemczech lekkie już jest. Nasza gospodarka póki co jest na 5. biegu, ale oczywiście mamy sprawnego ministra finansów, mamy szefa rządu, który był ministrem finansów i naprawdę zna te finanse jak mało kto, dlatego prowadzi roztropną, wyważoną, bezpieczną politykę państwa polskiego, żeby te pieniądze nie były przeznaczone tylko w tym roku czy w 3 poprzednich, również w następnych. Dlatego pewne zmiany czy zwyżki wynagrodzeń, robimy rozsądnie, nie wszystko naraz, właśnie żeby był proces ciągły, żeby w kolejnych latach również było. Pytam o emerytów. Tak robimy i pracujemy nad tym, robimy wszystko, żeby tak było, że jednorazowa w nazwie Emerytura Plus mówi dlatego jednorazowa, że jeden raz w roku, ale nie jeden jedyny raz. Szczegóły projektów są dopracowywane, ale czy są takie kwestie sporne, które mają charakter zasadniczy? Czyli powszechność świadczenia kontra ograniczenia ze względu na dochód. To nie jest rozważane? Co do szczegółów projektów związanych z PIT-em 0, z obniżeniem PIT-u 18 do 17, czy obniżeniem kosztów pracy, czyli zwiększeniem kosztów uzyskania przychodu, w szczegółach pani minister Czerwińska, resort finansów, te projekty zaprezentuje. Oczywiście, że toczą się zawsze pewne dyskusje, bo na tym to polega. Głównie o 500+. O 500 tutaj plus. Nie będzie kryterium dochodowego. Przy pierwszym dziecku nie ma kryterium dochodowego. Oczywiście projekt trafia do parlamentu i ci parlamentarzyści, którzy będą nie popierają naszego rozwiązania, mogą zgłaszać uwagi, poprawki. Jasne, ale państwo do mają projektu. Większość, my zaproponowaliśmy taką formę, bo wsłuchujemy się w głosy Polaków i tak naprawdę prawie każdy punkt naszego programu napisany jest przez Polaków. PIT 0 dla 26-latków, wynik spotkań premiera Mateusza Morawieckiego z młodymi ludźmi, którzy pytali, panie premierze, kiedy coś dla nas, bo my naprawdę nie chcemy wyjeżdżać. Nam się Polska podoba, my kochamy ten kraj, my chcemy tutaj mieszkać, żyć, pracować i zakładać rodziny. Czas pędzi, nie chcą też wyjeżdżać pewnie nauczyciele, chcą protestować. Premier zadeklarował, że może się z nimi spotkać. Premier zdaje sobie sprawę i wyraził to głośno. W jednym z ostatnich swoich wystąpień pracuje i chciałby, żeby nauczyciele zarabiali 6000 brutto. I proszę zauważyć, że nie tylko na deklaracjach pozostaje, bo tak naprawdę rząd Prawa i Sprawiedliwości to pierwszy rząd, który zauważył, że nauczyciele zarabiają za mało. I co zrobiliśmy? Najpierw waloryzacja. W 17 miesięcy we wrześniu będzie to podwyżka o ponad 16% wynagrodzeń. To ciągle za mało. Ale my wykonaliśmy ten krok, którego przez dekady ale nie wykonano. Czy rozmowy o sumie powyżej 6000 w najbliższej przyszłości są możliwe? One są cały czas. Z tego, co wiem, rozmowy trwają. Ale z udziałem premiera? Premier Mateusz Morawiecki, nawet nie rozmawiając bezpośrednio z nauczycielami, cały czas jest informowany o sytuacji. Zdaje sobie sprawę z tego, że te wynagrodzenia były za niskie i powtarza to wielokrotnie, że to zaniedbania dekad. Nawet to, że ktoś bezpośrednio nie rozmawia z premierem, to nie świadczy o tym, że nie jest zainteresowany. Czy jest też wręcz otwartość na innych protestujących, pracowników socjalnych, pracowników sądów i prokurator? Myślę, że w przypadku pracowników sądów i prokurator minister Ziobro jasno wyraził swoje wsparcie i deklaracje w tym obszarze dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Dziękuję bardzo. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Dziękuję pani minister. Beata Gnisz. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy